Mana yana seni diye işk şarabın içti bu yürek. Mana yana nima kılay o zor neden koçtu bu yürek. İşana versinden uzge ammasıdan keçti bu yürek. Bu digeni unge fakat vatabak bir ginasin kirak san sen kirak. Minge ay kirak ma ertaga ham emas. Seni bugün ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun kun emas. Sokin tun tun emas. Sen bulmaz. Mana yana içkim kildi kollaringdan içk degen şarap. İçkimde yok bu yüzdeki bu kuzdeki nurli bu afta. Sen men uçun hayatımda bir men bilgen sevgi degen okulmagen sırli bir kitap. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugün ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun kun emas. Sokin tun tun emas. Men endi buldum bas. Seni bugün ko'rmasam bo'lmas. Thank you.